من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, kıymetli Müslüman kardeşler, gördüğü gibi zamanımız oldukça kısa, vaktimiz az, ezan-ı Muhammediye az kaldı. Cemaat-i Müslümin camilerde, tabii önceden camide vaaz olunacağı, vaaz edileceği bilinmediği için, cemaatin haberi olmadığı için bir şey de söyleyemiyoruz. Cami ancak ezana birkaç dakika kala dolmuş oluyor. 3 dakikalık, 5 dakikalık bir zaman içinde de kürsüde bir şey anlatmak kesinlikle mümkün değildir. Yani bir mevzuyu açmaya bile bu zaman kafi gelmiyor. Zaman olmazsa sohbet yapmak, meseleleri açıklamak, mutlaka bir şeyler söylemek zamana matuf bir iştir. Zaman olmadı mı yapacak bir şey yok. O bakımdan zamanımız çok kısıtlı, günler kısa, saatler de bir saat geri alındı. Memur kardeşlerimiz camiden çıkar çıkmaz yemeğe gidecekler. Paydos olan zamanı sadece namazla geçirmeleri mümkün değil, ihtiyaçları olacak. Uzatmak da mümkün değil. Ezandan sonra hele şöyle bir 15 dakika daha konuşalım demek de mümkün değil. Oldukça zor ve dar bir zaman içerisindeyiz. Uzatmayayım. Ama bir şeyler de mutlaka söylemek lazım. Kürsüye çıkan bir kimse muhakkak ki bir şeyler söylemek zorundadır, durumundadır. Bir ayeti okuyup hemen aşağı inmek mümkün değil. Açıklaması var bunun, izahı var, mevzusu var. Nasreddin hocamız gibi yapmak zor. Bir gün kürsüye çıkmış rahmetullahi aleyh, artık zaman darlığından mı, yoksa canı çok sıkkın mıymış, huzursuz bir ortamda kürsüye çıkmış, demiş ki cemaat-i müslümin fazla konuşmaya müsait değilim, uzun uzun bir şeyler anlatacak değilim demiş, size bir ayet okuyacağım, manasını vereceğim, sizin de bu ayet üzerinde düşünmenizi tavsiye edip kürsüden ineceğim demiş. Okuduğu ayet de kısa bir ayet. Ve kalilen min ibadiye şükür. Benim kullarımın içinde bana şükredenler azınlıktadır. Şükredenler daima azınlıktadır şeklinde bir ayet. Manasını vermiş, kürsüden inmeye başlamış. Bu kadar. Cemaatin içinden birisi kalkmış demiş ki hoca efendi böyle vaiz mi olur demiş. Okudun ayeti, kısaca mana verdi, iniyorsun demiş. Şükretmekten nedir şükür, nasıl şükredeceğiz demiş. Niçin şükredeceğiz? Şükür nasıl olur? Hangi hallerde olur? Bunları demiş anlatmadan kürsüden inilir mi? Böyle vaiz de demiş, görmedik demiş. Bunun üzerine hoca tekrar kürsüye yerine oturmuş demiş ki, cemaat-i müslimin demiş, yahu biraz da siz demiş kendinizi alıştırın, biraz da siz düşünün, siz düşünce beyninizi işletin demiş. Hala soruyor demiş adam, niçin şükredelim diye soruyor. Hiçbir şey yoksa şükretmek için demiş, hiçbir şey yoksa Allah'a şükretmek için bir sebep, bir nimet, bir hikmet, hiçbir şey yoksa şunun için şükredin ki demiş, Allah sinekleri inek büyüklüğünde yaratmadı demiş. Hiç kimsenin aklına gelmem bir şey. Hiçbir şey yoksa Allah'a şunun için şükredin ki sinekleri inek büyüklüğünde yaratmadı. Hemen yine adam kalkmış demiş ki, sinekleri inek büyüklüğünde yaratsaydı ne olurdu hocam demiş. Hoca efendi tekrar sinirlenmiş. Yahu bre kardeşim demiş, aklınızı çalıştırın, fikrinizi işletin. Hala soruyor demiş ne olurdu diye. İki tanesi demiş çatına, yahut eski Anadolu'daki damına iki tane sinek demiş, inek büyüklüğünde iki sinek damına çatına konarsa damın başına yıkılırdı demiş. Çatın çökerdi. Bu kadar şeyi anlamayacak ne var demiş. E şimdi hakikaten etrafımız hikmetlerle dolu, ibretlerle dolu, meselelerle dolu. Düşünen insanlar için çok hikmetler var, çok meseleler var ama yine de vaaz-ı nasihatın önemi de açıklamaların, izahların, tefsirlerin de çok önemi var. Zamanımız az da olsa yine birkaç şey söylemek iktiza ediyor. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz üç ayları ümmet-i Muhammed hakkında hayırlara vesile eylesin. Recep-i Şerif işte bakınız nihayet yarısı geçti Recep'in. Bu ayın Recep-i Şerif'in 27. gecesi Miraç kandiline inşallah ulaşacağız. Allah bu üç ayları Ramazan-ı Şerifi'yle beraber bütün hayırları, bütün hizmetleri, bütün hikmetleri içinde bulunduran bu ayların icabına göre, bereketine göre hareket etmeye Rabbim bizi muvaffak eylesin. Uzatmayalım. Kardeşler, Cenab-ı Hak okuduğum ayet-i kerimede, Sure-i Bakare'de buyuruyor ki, ya eyyühen nas, ey insanlar, bakınız, ya eyyüha, Arapça ey diye, hani Türkçe'de seslenmek için bir adama ey diye seslendiğimiz gibi, Kur'an'da da bunun karşılığı, ya eyyüha, ey ennasu insanlar, insanlara hitap ediliyor. Yu'budu rabbeküm, ellezî halagaküm, sizi insan olarak yaratan Rabbinize ibadet edin. Vellezîne min kablikum, sizden evvelkileri de insan olarak yaratan Rabbinize ibadet edin. Leallekum tettekûn, ancak bu sayede cehennemin azabından korunmuş ve cennete nail olmuş olursunuz. Kısa bir ayet-i kerime ama saatlerce değil, günlerce, haftalarca açıklanması yapılsa manası bitmeyecek kadar geniş, kapsamlı bir ayet-i kerime. Allah'ın ayetleri, ayetleri meydana getiren kelimeler bildiğiniz gibi manası sınırsız olan, hudutsuz olan bir genişlik taşıyor. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle açıklamış. Hemen temas edip geçeyim. Levkânel bahru midâdem li kelimâti rabbi. Bu ayetleri tabii çok duyduk, çok işittik ama düşünmek lazım manası üzerinde. Levkânel bahru, bahir deniz demek Arapça. El bahru Arapça, Türkçesi deniz. Hatta Bahriyeli derler. Eskiden deniz askerlerine ne derlerdi? Bahriyeli. Oradan geliyor. لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي Allah'ın kelimelerinin manasını açıklamak ve yazmak için, Allah'ın kelimeleri, كَلِمَاتُ رَبِّي Rabbimizin kelimelerini açıklamak için ve manalarını kağıtlara, sayfalara yazmak için denizler mürekkep olsaydı, midat mürekkep demek Arapça, denizler mürekkep olsaydı, لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي Rabbimin kelimelerinin manası bitmeden vallahi denizler biterdi. Denizleri mürekkep kabul edin. O mürekkepte de kaleme çekilmiş ve yazıya dökülmüş kabul edin. Allah'ın kelimelerinin manası bitmeden o denizler mürekkep olduğunu düşündüğümüz denizler biterdi. وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا Bir o kadar daha denizi ve okyanusu mürekkep yapsaydınız, onlar da biterdi fakat kelimelerin manası bitmezdi. Kur'an böyle ifade ediliyor. Allah'ın kelimeleri. Kolay bir şey değil. يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Yaratılmış olmamızın karşılığı ibadettir. Allah Celle Celaluhu bizi insan olarak yaratmasının bedeli, karşılığı Allah'a kulluk yapmaktır. Buradan ne çıkar? Allah'a kul olmayan insan değildir. Bak kelimeye bak. Ya eyyühennas, ey insanım diyenler, u'budu rabbeküm, Rabbinize ibadet edin. İbadet etmiyorum, insan değilsin. Bu kadar basit. Yeryüzündeki varlığımızın, insan oluşumuzun, vallahi sebebi budur, ibadet. Allah'a kulluk etmek, Allah'ın rızasına uygun yaşamak, Allah'ın kitabına uygun yaşamak, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunda yaşamak, onun yolunda davasına ve onun Rabbimizin rızasına uygun yaşamak. İnsan oluşumuzun sebebi bu. Yoksa yaşamaktan maksat vallahi yemek içmek olsaydı, hani sofraya oturup yemek için yaşıyor adam, çalışmamızın sebebi öyle olsaydı, kazancımızın sebebi, hayatta oluşumuzun sebebi, yaşayışımızın sebebi yemek ve içmek olsaydı, Allah şahittir ki hayvandan farkımız olmazdı. Sade yemek için, yaşamak için hayattayım diyen adam, çayırda otlayan öküzden farkı olmazdı. O çayırda yiyor, sen de sofrada yiyorsun, ne farkı var? İnsan olmanın sebebi başka. İbadet. Hazreti Mevlana'dan bir iki hususu nakledeyim. Bu ayetin tefsirinde Mesnevi Şerif'te diyor ki, mesela su. Suyu değerlendiriyor. Ben diyor, suyu niçin seviyorum? Suya rağbetimin sebebi nedir? Sırf içmek için değil diyor. Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek için, namaz kılmak için, namaza hazırlanmak için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? فَاِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Namaza kalkacağınız zaman abdest alın, yüzünüzü yıkayın, elinizi yıkayın, kolunuzu dirseğin. İşte diyor Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmamıza, abdest alıp da huzur-u ilahiye çıkmamıza sebep olduğu için, suyu ibadet etmeye sebep yarattığı için ben suyu seviyorum. Yoksa içmek hususunda öküz de içiyor, ben de içiyorum diyor. Suyun önemi burada. Yani suya olan rağbetini, suya olan hasretini, suya olan değere, suya verdiği değeri abdest alıp huzur-u ilahiye çıkmaya sebep olduğu için ben suyu seviyorum diyor. Bakın bizim suya bakışımıza bak, bizden bakışa bak. Toprağı seviyorum diyor. Niçin toprağı seviyorum? Rabbimiz ne diyor? فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاَنْ Arapça masu demek. Abdest almak için suyu bulamadığınız zaman فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاَنْ suyu bulamadığınız zaman فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا temiz bir toprağa teyemmüm edip yine huzuruma gelin. Mevlana diyor ki ben toprağı işte bunu seviyorum diyor. Yani ekin ekmek için toprağı sevmiş, dünyalık için, ekin ekmek için, şunun için, gezmek için toprağı değil. Suyu bulamadığım zaman Allah diyor ki toprağa teyemmüm edin, ellerinizi toprağa değdirin yüzünüzü, bir daha değdirin kollarınızı. Aynen abdest gibi huzuruma gelebilirsiniz. Toprağa teyemmüm ederek huzur-u ilahiye çıkmamıza sebep olduğu için ben toprağı seviyorum diyor. Bakış açısını anlatmak istiyorum. Dünyaya, eşyaya, maddeye bakış açımız böyle olması lazım. Güneşi niçin seviyorum diyor Mevlana. Güneş, herkes seviyor. İhtiyacımız var güneşe. Ben güneşin diyor ısıtmasına, efendim şu özelliğine, bu özelliğine diyor özenmiyorum. Allah namaz ibadetini güneşe bağlamış. Güneş doğmadan sabah namazı. Zeval noktasında öğle namazı, batmadan ikindi namazı, batar batmaz akşam namazı, karanlıkta yatsı namazı. Allah diyor namazı güneşe bağladığı için ben güneşe bu yüzden muhabbet ediyorum. İbadet. Ve eyyühennâsü abudû rabbekim illezî halebekim. Görüyor musun? Gökyüzünde diyor geceleri parlayan ayı, kamer dediğimiz, ay dediğimiz o varlığı niçin seviyorum diyor. Hani şairler şiir yazıyor, mehtaptır, şudur, budur, şöyledir. Hiçbirisi beni ilgilendirmiyor diyor. Ramazan orucunu Allah kamera bağladığı için, oruç tutmamızın başlangıcı olduğu için ben kameri seviyorum. Bakın aya, bir onun bakışına bakın, bir de bizim bakışımıza bakın. Eşyaya nasıl bakıyor? Hangi gözle bakıyor? Hangi nazarla bakıyor? Bakış açımızı çok iyi ayarlamamız lazım. Yoksa zaten dünyada dünyalıklarla beraber kalma şansına sahip değiliz. Hiç kimse elindeki, önündeki, evindeki, cebindeki, kasasındaki hiçbir varlıkla ebediyete gidemiyor. Zaten bırakıyorsunuz. Zaten götürmek mümkün değil, taşımak mümkün değil. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de bırakmak zorunda olduğunuz dünyayı Kur'an'a göre değerlendirin. Kur'an ne diyor? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ne demek dünya hayatı? Dünyadaki varlıklar demek. Gençliğiniz, güzelliğiniz, zenginliğiniz, şöhretiniz, servetiniz, hürriyetiniz, zürriyetiniz, mülkiyetiniz sizi aldatmasın. Bugün böyle olmuş olmanız hep böyle olacağınızı ispat etmez. Akşama ne olacağımız vallahi belli değil. Mümkün de değil. Nasreddin Hoca ile başladık, ondan bir şey daha nakledeyim. Akşam hanımıyla konuşmuş, demiş ki hanım sabahleyin demiş hazırlığımızı şimdiden yapalım. Hava güneşli olursa, hava güneşli olursa tarlaya gideceğim demiş, biraz işim var tarlada bahçede. Yağmurlu olursa demiş medreseye gideceğim, talebelere derse gideceğim. Hanım da demiş ki hoca efendi demiş haklısın ama yine de ne olur ne olmaz inşallah de demiş inşallah. Olur ya başka türlü olabilir. Ya güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa medreseye. Ama sen demiş yine inşallah de. Hoca efendi kılmış bire kadın demiş. Bak ben ne diyorum, güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa medreseye, başka şekil olur mu? Ya güneşli olur ya olmaz. İnşallah demeye gerek yok demiş. Temsili tabi. Hanım hoca efendi demiş, ne olur ne olur, sen yine bir inşallah de. Neyse. O halde sabahleyin tabi güneşli bir hava konuşulduğu gibi yola çıkmış, tarlaya gidiyor. Tarlada önüne bacağında çizme, elinde kırbaç, atın sırtında bir adam çıkmış önünde. Demiş ki, sen hocasın galiba demiş, buraları iyi bilirsin falan, köy nerededir? O da şöyle elinin tersiyle, buradan gideceksin demiş, önüne çıkacak. Adam da deli bir adam, ya ulan sen demiş, benim kim oldum biliyor musun demiş, elinin tersiyle demiş bana yol gösteriyorsun, hiç önüme bakayım demiş. Beni o köye kadar götüreceksin demiş. İki de kırbaç sırtına hocanın, zalim bir bey, görevli, jandarma gibi neyse. Haydi bakalım önüne düşmüş hoca, çıt yok, tık yok, tık nefes. Gece yarısı köye gitmişler, demişler bu köydür demiş. Bir kırbaç da orada, dön geri demiş. Geldiğin yere geri dön. Sabaha kadar karanlıkta yol tepmiş, şafak sökmeden kapısının önüne gelmiş. Tarlaya gidecekti güya. Kapıyı çalmış, tabi hanım telaş içinde, merak içinde, ne oldu bu hocaya ya? Tarlada bu kadar kalmazdı, geceyi geçirmezdi filan, merak içinde adam uyumamış, kapıda bekliyor, çalmış. İçeride kapıyı çalınca hanım o dışarıdan kim o diye bağırmış. Koca buradan, inşallah benim demiş hanım, inşallah benim. Hani inşallah demiyordun? Tabi burada idret var. Hiç kimse kapıdan çıktıktan sonraki hayata hakim değil. Mümkün değil. Yani hiç kimse önümüzdeki ve arkamızdaki hadiseleri biz kendimiz ayarlıyor değiliz. Onun için Ayet-el Kürsi'de hepimizin okuduğu bir ayet var. Hepimiz bunların manasını bilmek lazım. Sadece okumak yetmez biliyorsunuz. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Ne demek? يَعْلَمُ Arapça. Allah bilir, يَعْلَمُ مَا o şey ki بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ önümüzde. Arapça اَيْد۪يهِمْ el demek. Elimiz ön tarafta olduğu için ayet-i kerime elimizin bulunduğu istikamet diyor. Yani önümüz. Önümüzde ne var? Hafta var, ay var, yıl var, asır var, bin yıl var, 10.000 yıl var. Bütün asırları, önümüzdeki zamanları, asırları, vakitleri bilen Allah bilir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ 10 sene sonra, 100 sene sonra, 1000 sene sonra olacakları Allah şimdiden bilir. Biz bilemeyiz. وَمَا خَلْفَهُمْ arkamızda bıraktığımız olayları, eylemleri, düşünceleri, davranışı hepsini bilir. Allah unutmaz, unutması mümkün değil. Ayetin, ayet-el kürsünün başında ne var? لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ bizden bilir. Biz bilemeyiz. وَمَا خَلْفَهُمْ arkamızda bıraktığımız olayları, eylemleri, düşünceleri, davranışı hepsini bilir. Allah unutmaz, unutması mümkün değil. Ayetin, ayet-el kürsünün başında ne var? لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ayet-el kürsünün başında biliyorsunuz. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Allah'ı uyuklama tutmaz. Allah uyumaz. Nevm uyku demek. Allah'ı uyku tutmaz. Allah uyumaz, uyuklamaz. Allah unutmaz. Allah unutmaz. Kimseyi kimseye karıştırmaz. Sen 3 gün, 5 gün bir adamı görmedin mi kafan karışır ya, Ahmet miydi, Mehmet miydi? Karıştırmasın ama. Allah'ı iyi tanımak lazım. Onun içindir ki Cenab-ı Hak insanı yaratırken her bir kişiyi ayrı ayrı ayrı yaratmıştır. Daha insanlığı yeni tespit ettiği bir şey var. Söyleyeyim, toparlayayım, uzatmayayım. Vakit geldi çünkü. Bugün ilim adamları, teknik adamlar, ilim adamları resmen tespit etti, kabul etti, tasdik etti ki her insanın parmak izi o insana mahsustur. yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar da birbirine farklı, siz söyleyin ne var? Parmak izi var. Hiç kimsenin parmağının izi vallahi öbürüne benzemiyor. İkiz doğan bir kadından dünyaya gelen ikiz doğan çocukların bile laboratuvar testinde tabi tutmuşlar, parmak izleri yine ayrı. Gözü aynı, kulağı aynı, yüzü aynı ama parmak izi, siz söyleyin, ayrı. Hiç kimsenin parmağının izi öbürüne uymuyor. Taklidi mümkün değil, fotokopisi mümkün değil. Aynısı mümkün değil. Bu neyi gösteriyor? Hazreti Adem'den bugüne kadar yarattığı bütün insanların parmağının izini Cenab-ı Hak ayrı ayrı döşemiş. Bugün Interpol'de, uluslararası polis teşkilatında, mahkemelerde, polis kayıtlarında, araştırmalarda, kriminolojide en mühim belge nedir? Siz söyleyin, polise karşı en büyük belge parmak izidir. Kasa soyulduysa gelen polis evvela o kasanın üzerindeki parmak izini araştırır. Başka bir şey yok. Künye gibidir. Hiç kimsenin parmak izi öbürüne karıştırılmamış, benzetilmemiştir. Eğer Allah unutsaydı haşa, uyusaydı, unutsaydı, şaşırsaydı, bir adamın parmak izi de öbürüne, siz söyleyin, benzerdi. Benzemediğine göre hiç kimseyi unutmamış. Hiç kimseyi kimseye karıştırmamıştır. Bu neye benziyor? Ben buna şu misali buldum, arz edeyim. Hani İstanbul'da diyelim ki ticari plakası olan 2 milyon taksi var diyelim. Hepsi Topaş'ın, işte Şahin, Doğan, aynı arabalar. Arabalar aynı olduğu halde bu 2 milyon takside birbirine benzemeyen bir şey var. Nedir? Plaka. Hiçbirinin plakası öbürüne, siz söyleyin. Sesiniz çıkmıyor. Benzemez. Canım ne lüzum var? Hepsi birbirine benzeseydi ne olurdu? Niye bu kadar ayrı rakamlar, ayrı harfler, ayrı plakalar, bu kadar zahmete niye girilmiş? Hepsi aynı olsaydı. Kardeşim, hepsi aynı olsaydı, birisiyle bir adamı çiğneseydi, sen kimi yakalayacaktın? Kim sorumlu olacaktı? Kimi sorumlu tutacaktın? Demek ki sorumluluğundan dolayı bütün plakalar ayrı ayrı takılmıştır. Kaçarsa, adam çiğnerse, suç işlerse, bir şey yaparsa yakalanması, sorgulanması, cezalanması kolay olsun ve herkes bilinsin, bulunsun diye. Ve sen böyle yaparken Cenab-ı Hak hikmetsiz olarak bunu yapar mı? Parmak izlerini ayrı ayrı döşediği insanları demek ki yarın mahşer günü hesaba çektiği zaman ben yapmadım falanca yaptı diyemeyeceksin. Mümkün de değil. Sure-i Yasin'de hepiniz okuyorsunuz ama manaları bilinmediği için tabii yani durulmuyor. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim. Ne diyor ayeti kerimede? Yarın hesap gününde el yevme dedi, yevmi hesap. Nahtimu ala efvahihim. O mücrimlerin, günahkarların ağzını mühürleyeceğiz. Hateme yahtimu, mühür basmak. Böyle kapatmak. Ağızlarını kapatacağız. Mahşerde ağzı olan konuşmayacak. Şimdi hani dünyada ağzı olan konuşuyor. Allah diyor ki orada ağzı mühürleyeceğim. Nahtimu ala effahihim. Peki ne olacak? Ve tütellimuna eydihim. O günahkarların elleri konuşmaya başlayacak. Ve tükellimü, kelleme, yükellimü, kelam konuşmak demek. Ve tükellimüna eydihim, elleri konuşacak. Bakın dünyada bile hırsızlar elleri konuşmuyor mu? Parmak izleri. Öyleyse Müslüman kardeşler, gelişi güzel bir hayat sürmeyelim. Vallahi amellerimiz tespit ediliyor. Zabıt tutuluyor hakkımızda her saniye. Yaratılışımızın gayesini unutmayalım, ihmal etmeyelim. Evimize, çocuklarımıza, ailemize İslami hayatı telkin edelim. Bir Müslüman inandığını yaşamak zorundadır. Çünkü yarın mahşerde hayatımızın hesabını vallahi Allah'a vereceğiz. Hesabı yanlış yapmayalım. Yani yeryüzünde yaşarken hesabımızı Ali'ye göre, Veli'ye göre, hükümete, devlete, başkanlığa, muhtarlığa göre değil, hayatınızı yevmi hesaba göre ayarlayın. Çünkü herkes hesabını verecek. Her beş vakit namazın selam vermeden evvel, namazdan çıkmadan evvel, hani selam verip namazdan çıkıyoruz, selamdan hemen evvel okuduğumuz bir dua, bir Kur'an ayeti var. Nedir? Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine. Siz devam edin. Yevme yakumul hesab. Ne demek yevme yakumul hesab? İnsanların teker teker hesaba çekileceği gün. Bunu her gün sen okuyorsun, ben okumuyorum. Niye o zaman yanlışlık yapıyoruz? Niye haram? Niye günahlarla, niye haksızlık, niye hırsızlık, niye yanlışlık yapıyorsunuz? Niye karşılıksız çek veriyorsunuz? Niye tahsili mümkün olmayan senet veriyorsunuz? Niye sözünüzde durmuyorsunuz? Niye namazlarınızı beş vakit takip etmiyorsunuz? Niye çocuklara hakim değilsiniz? Niye iyi bir insan olmanın kavgasını vermiyorsunuz? Niye birbirimizi sevemiyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Neyi götüremiyoruz? Neyin hakkından gelemiyoruz? Müminler, kardeşler, vallahi hayatta oluşumuzun sebebi Allah'a kul olmaktır. Zengin olmak eğer Allah'a kul olmak içinse çok güzeldir. Allah'a isyana sebepse zenginlik başa beladır. Servetimizi ona göre ayarlayalım. Ehl-i iyalimizi ona göre hayatımızı bir düzene, bir nizama koyalım. Ebedi hayata giderken yeryüzünden hiçbir şeyi götüremeyeceğinizi Allah için kabul edelim. İşte bir insan Türkiye'de yaşasa yaşasa, çalışsa çalışsa, zengin olsa ancak Vehbi Koç kadar zengin olabilirdi. 94 sene yaşadı adam. Trilyonların sahibi, Koç Holding'in sahibi, sonunda yeryüzünden kefenden başka bir şey götürebildi mi? Götüremedi mi? Allah aşkına düşünün. Üstelik mezarında rahat bile kalamadı. Açtılar, kemiklerini kaşırdılar, perişan ettiler ve türlü ibretlere, alametlere sebep oldular. Niye bunları düşünmüyoruz? Nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz? Efendiler, niçin yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı bir gözden geçirelim. Bakın 3 aylar geldi. 3 ayların içinde bir revizyondan geçelim, bir kontrolden geçelim. Acaba yaşadığımız hayat Kur'an'a uygun mu değil mi? Akşamları evinizde ne yapıyorsunuz? Ehlinizle, münasebetleriniz, arkadaşlarınızla, çevreyle alakanız, ilginiz, sevginiz, saygınız ne? Bir kontrolden geçin ya, bir check-up yaptırın. Kalbinizin check-up'ını, ahlaki check-up, iffet check-up'ı yaptırın. Cenab-ı Hak cümlemizi hayırda, hizmette muvaffak eylesin. 3 ayların hürmetine Rabbim razı olduğu hayatı yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Başımızda bizi idare edenleri İslam'a hizmet edecek hale getirsin. Kötülükleri iyiliklere Rabbim tebdil eylesin. Şu camide kürsünüzün önünde toplanan siz değerli kardeşlerimi Rabbim rızasına, rahmetine ve cennetine kabul eylesin. Kardeşler ezan okunuz, atmayayım, vakit azaldı demiştim. Müftülüğümüzün vasıtasıyla sizden bir yardım için talepte bulunuluyor. İmzalı bir yazıyla Karabük Müftülüğüne bağlı, Karabük Müftülüğüne bağlı Kaleköy Camii için sizden Allah için yardım ve katkı istiyorlar. Yapılan yardımları bir tutanağa geçirilip kopyalı bir makbuzla müftülüğe teslim edilecek. Elinizden gelen yardımı zaten yapıyorsunuz. Elhamdülillah bu camiler, bu ibadethaneler, İslami hizmetler zaten sizin eseriniz. Mümin cemaat olmasa vallahi Türkiye'de ne cami olur, ne Kur'an kursu olur, ne İslami hizmet olur. Hepsine koşuyorsunuz. Bugün de bu Karabük'teki kardeşlerimiz yardımınıza gelmişler. Çıkarken ala kaderil imkan, imkanınıza göre yardım yaparak çıkın. Allah şimdiden yardımınızı kabul eylesin. Rıza ve rahmetini ikram eylesin. Huzurunda mümin olarak yaşadığımız gibi huzuruna mümin olarak bizi kabul eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.